idących pójść zdeterminowani. Niewiele mają w to znaczenia, sami o tym pamiętają, że co by nie było, wszystko z siebie dają, to zwycięzcami są ponad wszelką wątpliwość. Właśnie bywa, chwila słabości sęp wzywa na oślep tym pierwszym, który bój wygrywa, zwykła szara chwila, a spełnieniem jest marzenia temu, co kolejny dzień wzbogaca od doświadczenia. Poszła fama od frajera, to co słyszał z boku, chłopaki w różowych, to koniec, brak kolejnego słowa przekręcony na niekorzyść tego, co kumaty, skurwysyny mur, nie do przejścia z pisami na straty. Słyszałem, idź po trupa, aż dojdziesz do celu, bo na twojej drodze oszczercu było i będzie wielu, szanuj to co masz, co najważniejszym jest dla ciebie, zawsze czystą nogą stąpaj, poza stranu. Chlebie. Ucieczka złem najgorszym wiedzą ci, co odeszli, staną na drodze taki problem, którego nie przeszli. Chwila najcięższa w życiu, skurwysyny wszędzie, realnie spójrz, kto za tobą stać będzie. Brak głowy w koronie, garda i pobite skronie, tosy w co otacza dzieciak, witaj w Babilonie. Mam nadzieję, że nie przyjdzie taki dzień, co wróży pas, od konkretnych usłyszę. Jeszcze przyjdzie czas. Kojąca perspektywa nie pozwala na złudne myślenia, każdy dzień przecież to nowe doświadczenia, zawsze iść do przodu, byleby nie zaznać głodu, jak na dalej od problemów i złowieszczego zbrodu, a we wrogą na zawsze spisani na straty, chuj w dupę celom prawdę zna, tylko kumaty, tylko kumaty. Szare bloki, metafor sens głęboki. Dla mnie tym, czym uroda jest dla foki. Rymowanych słów i myśli tu potoki zawsze podwyższały tutaj nasze progi. Bo to już 7 lat, jak z kompaktu na dat wchodzę bez pardonu w rymowany świat. Chociaż wiem, że już stratni w komercyjnej matni, nie wiesz czemu zgadnij. Wychodzę tu ostatni na plan wśród afiszy, by odewać złote runo. Nie potrzebuję braw, moje myśli same suną w ogładki na wierzchni, zwane hip-hopem, połączony z tym, jak się łączy werme z topem. Chociaż wiem, tu niektórzy robią z deszczu środek duszy, spisując na straty to, co dobrze wróży. Ale widzisz, dalej stoję i dalej jadę swoje, bo to jest to coś, co nie zniszczy byle poje. Ci idący pójść zdeterminowani, niewiele mają w to znaczenia, sami o tym pamiętają, że co by nie było, wszystko z siebie dają, to zwycięzcami są ponad wszelką wątpliwość.